एक देहाती सर पे गुड़ की भेली बांधे लंबे चौड़े एक मैदान से गुजर रहा था। गुड़ की खुशबू सुन के भिन भिन करती एक छतरी सर पे मंडलाती थी। धूप चढ़ी और सूरज की गर्मी पहुंची तो गुड़ की भेली बहने लगी। मासूम देहाती हैरान था, माथे से मीठे मीठे कतरे गिरते थे और वो जीभ से चाट रहा था। मैंने देहाती, मेरे सर पे ये टैगोर की कविता भेली किसने रख दी? सामने चूल्हा जल रहा है, धुआं आंखों में लग रहा है, जलन भी है आनंद भी। बस आते ही होंगे, जल्दी से संध्या पूजा हो जाए। जानती है वो क्या कहेंगे। जैसी हो वैसी ही आ जाओ, सिंगार को रहने दो। जैसी हो वैसी ही आ जाओ, सिंगार को रहने दो। बाल अगर बिखरे हैं, सीधी मांग नहीं निकली, बांधे नहीं अंगिया के फीते, तो भी कोई बात नहीं। जैसी हो वैसी ही आ जाओ, उससे भीगी मट्टी में पाँव अगर सन जाए तो। घुंघरू गिर जाए पायल से, तो भी कोई बात नहीं। जैसी हो वैसी ही आ जाओ, सिंगार को रहने दो। वैसी ही आ जाओ सिंगार को रहने दो। किसको पता है पलकों तले